ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.